aici. Da? Ce înseamnă silabă lungă? Practic, definim silaba lungă în felul următor. 1. Silabă închisă. 2. Silabă deschisă cu element vocalic lung. Repet. Silabă lungă este o silabă închisă sau o silabă deschisă cu element vocalic lung. Ce înseamnă silabă închisă? Înseamnă că e terminată cu o consoană, da? Deci după vocală nu există silabă fără vocală, da? Dar e sufletul silabă, nu se poate așa. Fiecare silabă are, nu are consoană, nu contează, dar trebuie musai și trebuie și musai, da? E obligatoriu. Cum vreți? E un must. Corect. Corect. Mastul silabei este vocala. Trebuie să fie o vocală acolo. Ei, dacă după această vocală vine o consoană, silaba este închisă. Întotdeauna, una, o silabă închisă este lungă. Deci dacă este în poziție penultimă, în cuvânt, o asemenea silabă închisă este accentuată. Asta e fixația. Ce înseamnă silabă deschisă? Fixația. Nu are consoană după vocală. Și în această situație există două posibilități. Ca elementul vocalic respectiv să fie scurt, adică vocală scurtă, sau să fie lungă, adică vocală lungă sau diftong. Dacă e element vocalic lung, spuneam, silaba respectivă este lungă. Dacă este vocală scurtă, atunci, în fine, suntem în prezența unei silabe scurte. Asta sunt regulile foarte simple, de fapt, de accentuare pentru latină. Pentru că sunt atât de simple regulile, nici nu e nevoie să notăm accentul latinesc, așa cum facem în greacă. Dar văzut, fiecare cuvânt trebuie să aibă accentul notat, altfel e imposibil să știm. În latină, totul e să ne uităm la silaba penultimă și în cea mai mare parte a situațiilor, identificăm pe loc. Dacă e lungă sau scurtă silaba respectivă. Dacă e închisă, e lungă. Dacă are diftong, e lungă și accentuată. Da? Putem sta pe gânduri dacă este o silabă deschisă care are o vocală. Și atunci trebuie să știm dacă acea vocală este scurtă sau lungă și în funcție de asta accentuăm silaba penultimă sau lăsăm accentul să se retragă pe altă penultimă. De unde putem ști care este cantitatea vocalică? Practic, din dicționar. Da? Ca să luăm, să tăiem rău din rădăcină. Ne uităm la dicționar. Sunt și niște reguli pe care le putem învăța, multe, complicate, în dicționar. Verificăm întotdeauna în dicționar. Să nu mă întrebați de unde știu lexicografic, atunci mai terminăm aici. Au ei motivele lor, da? Să-i credeți la lexicograf că au pus bine cantitățile vocalice acolo, da? Ăsta este accentul clasic latinesc. Nu e un argument de autoritate? Nu, e un argument de grabă, că nu mai stăm acum să inventariem sursele lexicografilor, dar sunt serioase. Da, bun. Accentul latinesc clasic, da? Care diferă de ce se întâmpla în latina arhaică și diferă de ce se întâmplă în latina de mai târziu. Și, evident, diferă de ce se întâmplă în limbile romanice. Deci, încă o dată, tot ce știm noi despre accentul italic, vedeți că am introdus în alt termen acum, da? Că nu degeaba am tot vorbit despre proto-italică, despre proto-indo-europeană. Toate limbile din, indo-europene, din peninsula italică, sunt limbi italice care pot fi deduse eventual dintr-o proto-italică. italic se rezumă la accentul latinesc din perioada clasică. Cam trist. Fiindcă sunt mai multe limbi italice, despre care habar n-avem cum sunau, cum arăta accentul, noi numai despre latina știm, și de fapt știm cum era accentul din latina clasică. E neclar ce se întâmplase mai înainte. Există o teorie plauzibilă că nu cu mult timp înainte de perioada adoptată a limbii latine, a existat un tip foarte diferit de accent, nu acest accent despre care vorbeam acum, pe penultima, care e lungă și accentuată, sau pe altă penultima, dacă penultima este scurtă, deci s-a presupus că a existat un accent puternic de intensitate pe prima silabă a cuvântului. Invariabil. Și a existat un puternic accent de intensitate pe prima silabă a cuvântului într-o perioadă veche a latinei, a limbilor italice. Nu avem dovezi concrete. Vedem doar ce se întâmplă cu toate vocalele din silabele non-inițiale și asta pare să fie cea mai plauzibilă explicație. Aveai o întrebare? Nu știu dacă e potrivită. Dacă și penultima și antipenultima pot fi scurte. Nu mă interesează cantitatea antipenultimei. Și dacă e scurtă și dacă e lungă, ea poate fi acceptată doar în funcție de penultima. Da? Asta e regulă simplissimă a latinei. Bun. Cam așa arată știința și neștiința noastră despre accentul latinesc. Ne-am cam întristat că nu știm totul despre accentul italic. Regulile noastre travene sunt foarte limitate, de fapt. Dar măcar e vorba de o abundență de material, toate textele latinești pe care le citiți, așa trebuie să le citiți, să le accentuați după regula pe care am formulat-o, pe care v-am amintit-o adinauri. Ce se întâmplă în spațiul grecesc? Am avea impresia că sunt elemente care seamănă în accentuare. Da? Cu toții, cu toții ați trecut printr-o glumă de limba veche de profil greacă, da? E cineva care n-a făcut niciun pic de greacă? Sigur? Care japoneză. Da. Nu era nimeni din spate, nu? Pentru toți cei care nu au făcut greacă. Nu, acum, da. Da, da, da, ai japoneză veche sau ce faci limba veche de profil? Nu e tocmai limba veche, facem cultură și civilizație. Nu, aveți nevoie de cât mai multe ore ca să învățați totuși. Facem destul de practică, limbii, putem de joi de la dimineața la o seara, avem toată ziua ore. De practică. Practic, o vom lăsa zi, nu e bine. Joia verde! Nu e veche, și facem veche doar ce... Da, bine. Dar e nebună, adică eu câteva cunoștințe le am, pentru că... Da. Oricum, încerc să sintetizez cât, cât de mult pot. Cum arată accentul grecesc? Ce spunem că poate să fie comparabil cu accentul latinesc? Pentru latina am văzut că ne interesează ultima de trei silabe, de fapt, doar penultima și antepenultima. Deci a doua și a treia din coadă. Pentru greacă, ne interesează ultima de trei silabe, cu adevărat, dar pentru a marca locul accentului în greacă, contează cantitatea vocalei din silabele respective și nu cantitatea silabei. Deci pentru greacă nu mă interesează dacă e silabă închisă sau deschisă. Acolo mă interesează doar să știu dacă este element vocalic lung sau scurt. Asta ne limitează. erorile, într-o oarecare măsură, pentru că în greacă există două perechi de litere distincte pentru vocală lungă și scurtă. Da? Avem epsilon pentru E scurt, eta pentru E lung. Avem omicron pentru O scurt, omega pentru O lung. Deci vedem. Da? Vedem care este cantitatea vocalică. Dacă este diftong, iarăși știm că este element vocalic lung. Nu știm care este cantitatea vocalică doar văzând cum e scris cuvântul respectiv, dacă este A, dacă este I, dacă este Y, Y-sinon, da? La asta nu știm. Și avem nevoie de indiciile dicționarului. Din păcate, lucrurile stau cu mult mai complicat în greacă, mai complicat în perspectiva istoriei accentului. Pentru că altfel este infinit mai ușor să pronunți un cuvânt grecesc decât un cuvânt latinesc. Pentru cuvânt latinesc trebuie să știți acele reguli simple pe care le-am anunțat mai înainte ca să puneți accentul unde trebuie. Pentru greacă nu aveți nevoie de cunoștințe de felul acesta ca să citiți un cuvânt. Pentru că are accentul gata pus. Da? Ce bine! Câtă generozitate! Da? Sunteți fericiți că există accentul gata pus în greacă. Abia de aici încolo vin problemele. Generozitatea nu vine niciodată din nimic, nu e pentru vinele învățăcilor. E semn de disperare generozitatea. De ce trebuie fiecare cuvânt să-și aibă notat accentul? Pentru că altfel nu știm unde e accentul. Habar nu avem. Da? Ar trebui de fiecare dată să ne ducem la dicționar. Nu știm. Nu există regula. Da? Tot ce există ca regulă pentru greacă este setul de reguli restrictive. Știm unde nu poate să stea accentul într-o anumită situație. Dar nu știi unde trebuie să stea accentul. Da? Care sunt regulile restrictive ale accentului grecesc? Dacă ultima este lungă și vă atrag atenția de data asta, am trișat cum fac de multe ori, dar sunt sinceră, totdeauna spun când trișez sau aproape întotdeauna. Când am spus ultima, dacă vorbesc de greacă, pricepe că nu e vorba de silabă, ci e vorba de vocala din ultima silabă. Da? Dar am luat un pic pe scurtătură. Deci dacă ultima vocală, dacă vocala din ultima silabă în greacă, dacă ultima este lungă, atunci accentul nu poate fi ascuțit pe altă penultima, și nici circumflex pe penultima. Cam din vorbe urâte. Îmi dau seama. Până aici începuse pe urmăle și cu atenție, când am zis ascuțit și circumflex, a fost așa o cădere. Hai să termin această mică regulă și apoi trebuie să mă întorc și la tipurile de accent din greacă. Deci, repet, dacă ultima este lungă, nu poate fi ascuțit pe antepenultima și nici circumflex pe penultima. Și mai avem o regulă, de data asta e ceva mai bine, nu e restrictivă. Dacă ultima este scurtă și penultima este lungă, atunci accentul de pe penultima este circumflex. Stați un pic, trebuie să spun mai bine. Dacă ultima este scurtă și penultima este lungă și accentuată, atunci accentul este circumflex. Da? Sunt trei tipuri de accent în greacă. Sau două. Potriva. Grafic sunt trei. Cum vreau? Mai negociem pe aici. Da, da, da. Cu adevărat sunt două. Da? Hai să luăm partea bună. Da? Sunt două tipuri de accent în grafică. Și încă unul duc să știu. Accentul ascuțit, care poate sta pe oricare dintre cele trei silabe. Adică vocalele celor trei silabe. Poate sta și pe elemen vocalic scurt și pe elemen vocalic lung. Da? Nimic nu pierd. Simpla observare a accentului nu întotdeauna de indicii asupra cantității vocale. Și accentul circumflex, care poate sta numai și numai pe elementul vocalic lung, deci pe vocală lungă, sau cu ipsilon. Accentul circumflex constă într-o ridicare de ton și o coborâre de ton. Da? Și cu asta încerc și să desenez ce am spus acum. Evident că pot să cânt, nu pot chiar deloc. Vorba de reușit să intonați un accent circumflex. Eu mă mulțumesc să eu desenez, așa cât mai lăbărțat cu putință, ca să vă anunțiți că circumflex poate sta numai pe element vocalic lung, fiindcă altfel pe o vocală scurtă nu ai unde să te desfășori atâta, da? Să ridici tonul și să cobori tonul. Deci asta ar trebui să vă fie clar. Da? Circumflex înseamnă automat element vocalic lung. Bine. Și mai există eventual, oricum grafic există, accentul grav, care apare numai pe ultima silabă, atunci când urmează un alt cuvânt, adică un alt cuvânt accentuat. Bun. Asta sunt regulile accentului grecesc în mare. Foarte în mare. La ce cuvinte se aplică aceste reguli? La toate cuvintele limbii grecești, în afară de atone. În afară de atone care nu au accent, nici nu au venit să mai ne? Deci toate regulile de accentuare se aplică la cuvintele accentuate, la toate cuvintele accentuate ale limbii grecești, cu excepția verbelor. Da? Suntem în plină construcție horror acum. Cum arată, din punctul de vedere al accentului, verbul grecesc? Hai să simplificăm totul. Arată de parcă ar fi un cuvânt din latină. Da? Numai și numai la verbe, greaca aplică regula accentului recesiv. Adică accentul se retrage cât de mult poate. Ce îi dictează putința de a se retrage? Cantitatea ultimei vocale. Da? Cantitatea vocale din ultima silabă. Și atunci, dacă vedem o formă verbală cu ultima vocală scurtă, automat accentul va trece pe altă penultima. Dacă ultima vocală este lungă, accentul va fi pe penultima. Dacă are loc. Da? Dacă e o formă verbală de trei silabe. Deci se retrage cât de mult poate, exact ca în latină, doar că locul e pe trei silabe și nu doar pe două în latină. A fost clar ce am spus până acum? Da? Da? Bun. Comparăm cele două sisteme de accentuare și nu găsim nimic comun. Da? Între latină și greacă. E vorba, de fapt, de alte silabe. A doua și a treia pentru latină, prima, a doua și a treia limboadă în greacă. E vorba de silabe în latină, e vorba de vocale în greacă. E vorba de accent recesiv în latină, adică un accent care merge automat într-o anumită poziție, dacă se îndeplinesc anumite condiții, și de un accent care are regulile sale proprii de existență în greacă, cu accent această complicație că în greacă verbul are cu totul alt sistem de accentuare decât răspunderea cuvinte. Ce facem noi cu acest tablou atât de diferit? Trebuie să facem ceva pentru că ne interesează strămoșul comun. Da? Cum e cu putință ca două tipuri de accentuare atât de diferite să provină dintr-un unic tip de accentuare? Ne mai uităm în restul limbilor indo-europene și observăm, foarte pe scurt spun asta, hai să zic doar două elemente. Deci, în ansamblul limbilor indo-europene, putem spune că două elemente observăm pentru două elemente grave, neplăcute pentru sistemul de accentuare. Unu, nu-l cunoaștem. Sunt foarte multe sisteme grafice care nu înregistrează în niciun fel accentul. Nu avem destule informații de ale gramaticienilor și atunci ce să facem? Ne citim și atât. Da? Nu avem un instrument de control pentru accentuarea. Limbilor respective sau fazelor lingvistice respective. Deci nu știm? Atunci când știm, sunt foarte diferite. Aproape că nu pot fi reduse la un numitor comun. Atunci să luăm din altă direcție, sau apucăm din altă parte, da? Accentul seamănă foarte mult cu o sferă, ca impresia că nu ai de unde să-l apuci. Da, mereu îți scapă printre degete, scapă din palme. Cum să-l apuci dacă nu ai instrumente clare și când el arată atât de diferit? Încercăm să luăm altfel. Ce este accentul? Da. Cea mai simplă definiție e următoarea. Respira proeminentă. Respira proeminentă a unui centru silabic. Rostirea proeminentă a unui centru silabic. Astea sunt lucina și lucina definițiilor, ca să se potrivească la orice trebuie să fie cât mai vagă. Asta e vagă rostă, dar se potrivește la tot ce avem noi de prezentat pentru accent. Ce înseamnă proeminent? Sau să încep cu restul gramaticalului. Centrul silabic este elementul vocalic dintr-o silabă. Da? Un cuvânt poate avea un centru silabic sau mai multe. Depinde câte silabe are. Unul dintre centrii silabici ai cuvântului este rostit proeminent. Adică este scos cumva în evidență față de celelalte silabe. Dar de asta înțelegem prin proeminență. Se deosebește de restul silabelor. Bun, cuvântul ăsta, proeminent, e așa de recunoscătoare din listul care l-a inventat. Așa scăpăm de o definiție lungă cu consecința cu urmează explicații. În ce fel poate fi proeminent un centru silabic? Cel puțin în două feluri. Da? E vorba de o rostire mai apăsată, așa cum este accentul în limbile, în limba română. Da? Să părtim exact aici. Dacă eu spun accent, da? Rostesc mai apăsat E din ultima silabă. Accent. Proeminent. Protuberanță. Da? Rostesc mai accentuat o anumită silabă, mai puternic. Da? În felul acesta o scot în evidență prin rostirea mai apăsată. Pentru alte limbi moderne, cum sunt limbile slave, într-o foarte mare măsură și presupunem noi pentru cele mai multe dintre limbile antice, proeminența consta într-o diferență de înălțime. Da? O rostire mai înaltă sau mai joasă a vocalei respective. Sau cum am văzut la accentul circumflex, o rostire care urcă și coboară. Ăsta este accentul muzical, care constă în diferența de înălțime a articulării vocale respective. Accent muzical. Lui se opune accentul de intensitate, despre care vorbisem mai înainte. Ton, unii fac următoarea distinție, folosesc termenul ton pentru accent muzical și accent pentru accent de intensitate. Da? Și uitați-vă întotdeauna în tratatele pe care le citiți, să vă asigurați că accent este înțeles într-un fel sau altul. Da? Accent poate fi la un accent de intensitate, căruia îi se opune termenul ton. Da, eu am preferat o sintagmă ca să fie mai clar și... Dar mă imaginam la o realitate lingvistică. De asta voiam. La asta, de fapt, voiam să ajung. Depinde în chineză, lucrăm sau așa? Hai să ne punem înainte o rogare, că și așa e pălăria. Nu, nu, rămânem aici, a? Mai am încă prea multe de spus despre accent. Bine. Deci accent muzical și accent de intensitate. Mai putem descrie accentul în funcție de poziția pe care o ocupa. Și putem spune despre un accent că este mobil sau fix. Mobil sau fix. Înțelegem prin accent mobil că putem întâlni în limba respectivă cuvinte care au accent în orice poziție. Putem să formulez cu mult mai simplu. Da? Accent mobil e accentul care poate sta pe orice silabă. Dar vreau să fiu sigură că nu vedeți acolo așa o de gringoladă a accentului, da? Nu e un haos al accentului. Fiecare cuvânt își are propriul său accent. Dar dacă sunt, știu și eu, cuvinte de 5 silabe în limba respectivă, putem găsi diferite cuvinte de 5 silabe care să acopere toate cele 5 poziții cu putință ale accentului, da? Deci un cuvânt care să fie accentuat pe ultima silabă, pe penultima, pe altă, pe penultima și așa mai departe. Asta înseamnă accent mobil. Deci putem găsi exemple pentru orice poziție a accentului. E clar. Da? Accentul fix există în două variante. E accentul fix propriu zis. Și anume, toate cuvintele din limba respectivă au accentul pe o anumită silabă. Cum e franceza cu accentul pe ultima silabă întotdeauna? Cum este maghiara sau turca cu accentul pe prima silabă întotdeauna? Cum a fost armeana clasică cu accentul întotdeauna pe penultima silabă? Întotdeauna, pe penultima. După care ultima a căzut. Și acum, armeana are accentul numai și numai pe ultima silabă. Acesta este un accent fix propriu-zis. Mai există accentul limitat, pe care cred că ar trebui să-l includem tot accent fix. Și eu vă învăț să faceți asta. Ce înseamnă accent limitat? Este cumva un accent fix, dar cu poziția limitată la două sau trei silabe. Latina are accent limitat. E vorba de două silabe, penultima șansă, penultima. Greaca are accent limitat. E vorba de ultimele trei silabe. Deci cu locul accentului stăm destul de bine. Asta am putut să ne păzim de la început. Cum facem cu opoziția între accentul muzical și accentul de intensitate? fără să avem dovezi desăvârșite. Da? Putem presupune că evoluția accentului a fost următoare. Deci, luați-o ca o presupunere, dar are foarte mari șanse să fie adevărată și e susținută de cantități uriașe de dovezi, de argumente. Dar acum vă dau numai rezultatul. Proto-indo-europeană probabil a avut un accent muzical liber. Accent muzical liber. În limbile italice sau baza cea mai veche a limbii latine, probabil a existat un accent de intensitate fix pe prima silabă. În latina clasică este accent muzical limitat. Penultima și alta penultima. Limbile romanice tind către accent de intensitate limitat sau fix. Accent de intensitate. Limbile romanice tind către un accent de intensitate limitat sau fix. Păi avem cam de toate ce am spus aici, da? Grămadă. Și dacă vorbim de latina clasică și limbile romanice, ce mod? Foarte bine. Au un motiv, da? În 2000 de ani, accentul se schimbă. Cine își păstrează accentul? Dacă pleci o săptămână în vacanță, ți-ai fi schimbat accentul. Glumesc, dar nu foarte tare. Da? Deci, în 2000 de ani, accentul se poate schimba. Ce facem însă cu mărturiile cele mai vechi? Pentru că pare să fie un răstimp nefiresc de scurt între faza indo-europeană de accent muzical liber, faza italică sau latină foarte veche, accent de intensitate inițial, fix, și după aceea, imediat, accent muzical limitat. Asta nu se poate înțelege. Cum de s-a produs atât de repede trecerea de la accentul inițial de intensitate la accentul muzical limitat. O eventuală rezolvare a acestei dilema, acestui impas de înțelegere, este următoarea. Accentul muzical și de intensitate, în mod normal, coexistă în limba. Într-o limbă, în oricare limbă. Niciodată nu e numai accent muzical sau numai accent de intensitate. Atunci putem spune că într-o anumită epocă, într-o anumită etapă lingvistică, accentul este preponderent muzical sau preponderent de intensitate. Dacă vorbim de preponderent, deja ne și imaginăm, nu știu, ori un grafic, ori un tabel, ori niște procente. Și procentele astea pot fi foarte apropiate, da? Că dacă este un echilibru de 50-50, dacă e 51 la 49, deja e preponderent ăla care e 51. Nu? Cam așa stau lucrurile. Și o situație de ușor dezechilibru ar putea să explice ce s-a întâmplat în latina. Cu această schimbare rapidă în timp, neobișnuită rapidă, de la accent de intensitate fix, inițial, pe prima slavă, la accent muzical limitat în latina clasică. Asta ar putea fi o explicație. Acum ajung la ce promisesem ora trecută, scandare, pentru că e exemplificarea cea mai la îndemână pentru această coexistență a accentului muzical și a accentului de intensitate. Ce este scandarea? Este ritmul specific unui metru. Da? Unui metru poetic. Dacă e în hexametru, e o succesiune de 6 dactili, ultimul e șchiop, e incomplet. Da? Dar sunt 6 dactili, asta și înseamnă hexametru, dactili. Da? 6 metri dactilici. Ce este un dactil? 3 silabe, lungă, scurtă, scurtă. Da? Accentuată, neaccentuată, neaccentuată. Da? Ăsta este ritmul dactilic. Noi știm ritmul dactilic în această formulă de accentuat, neaccentuat, neaccentuat. Da? Dacă vrem să scandăm poezie latinească, trebuie să ne uităm la cantitățile silabelor. Da? Pentru că nu poate fi accentuată în metrul dactilic decât o silabă lungă. Deci în română nu avem silabe lungi scurte, avem numai acest accent de intensitate, e ritmul pe care îl batem când scandăm. E topa, da? Ăsta e ritmul. În vreme ce în latină ne uităm la succesiunea silabelor lungi și scurte și în scandare este rostită mai puternic, adică cu intensitate, acea silabă care este lungă, da? Care este aflată sub ictus. Da? Ictus este rostirea puternică în metru, în scandare. Da? Tot ce spunem noi accent în scandare, tot este ictus în latină. Mai cunoscut termenul, da? Și în prozodie. Ictus. Da? Acolo cade accentul, acolo bate toboșarul. Cum arată cuvintele latinești care intră în scandare? Aici e o tulburare uriașă. Asta poate că explică de ce nu ați știut dintotdeauna sau nu v-a plăcut dintotdeauna scandarea. Acum sper că o cunoașteți și, și vă place, ar trebui. Dar ce spun eu acum ar fi o justificarea unei nevoi de a avea distanță de scandare. Ceva e în regulă acolo, da? Așa cum învățăm noi scandare, e foarte dubioasă. Ne chinuim să accentuăm corect cuvintele latinești. Învățăm cu chiu cu vai cum se pune accentul, exact ce vă spuneam înainte, cu silaba penultimă și așa mai departe. Toată lumea vă spune, chiar dacă n-am spus o repet, da? Acum vă spun, accentul nu poate fi despărțit de cuvânt în niciun fel, este parte componentă a cuvântului, da? E ca foaia de hârtie față verso. Despărțiți voi partea de verso. Așa e și cuvântul cu accentul. Accentul este parte a cuvântului. Dar ce trebuie să învățăm bine regulile, ca să știm să accentuăm corect cuvintele latinești. Abia învățați lucrul ăsta și sunteți aruncați cu capul înainte în scandare. Ce aveți de făcut la scandare? Să urmăriți numai silabele lungi și scurte, vă faceți scheme, după care schingiuiți îngrozitor cuvintele, da? Fiindcă cuvintele acelea sărmanele nu mai iau accentul pe care îl știți. Și dacă au atunci din vina poetului, că n-am fost el destul de priceput. Da? Dar vreau să justific momentul de neplăcere față de scandale. De unde provine această eroare? Din incapacitatea noastră de a pronunța accentul muzical. Da? Pentru că prin scandare noi aplicăm regula accentului de intensitate. Și accentul de intensitate e singurul de care suntem noi capabili. Fiindcă limba română are numai și numai accent de intensitate. Cum ar trebui să sune, de fapt, versurile latinești și grecești, cuvintele își păstrează propriul lor accent, care este muzical, da? Deci de înălțare și coborâre a tonului și peste această muzică a cuvintelor, pe nu degeaba Carmen Carminis, da? E și poezie și muzică. Peste această muzică a cuvintelor vine ritmul, care este accentul de intensitate. Așa arată, în realitate. Da? Ce facem noi? Doar scandăm. Și văduvim cuvintele de accentul lor propriu muzical. Ce facem noi în proză? Facem tot ce știm. Adică accentuăm cuvintele cu accent de intensitate. Pentru că nu putem pronunța accentul muzical. Da? Și regula asta e, nu regula, observația asta e valabilă și pentru greacă. Și acolo se întâmplă exact același lucru. Este accentul muzical, peste care vine accentul de intensitate al scandării. A fost clar? Da? Cu asta încercați să înțelegeți ce înseamnă preponderent muzical, preponderent de intensitate. Da? Ele coexistă. Și asta vedem cel mai bine la scandare. Două lucruri vă mai spun despre accentul latinesc. Nu intră în tabloul ăsta mare, dar sunt detalii pe care e musai să le știți. Muta cum liquidam, mai întâi, muta cum liquidam. Adică o oclusivă urmată de o lichidam. Oclusivă plus lichidam. Așa se spune că nu face poziție. Muta cum liquidam, nu fac poziție. Am putea spune mai bine, muta cum liquidam sunt tautosinabice, adică aparțin acelea sinape. Ceea ce e plăbătivit. In te grum, cuvântul latinesc, îl despărțim foarte bine în silabă așa, da? Că doar nu să-l despărțim integrum. Nici nu putem, da? Și uite, muta cum liquidam, nu fac poziție. Sau sunt autosilabice. Sunt în aceeași silabă. Care este consecința că aceste două consoane sunt în aceeași silabă? Silaba precedentă rămâne deschisă, da? Asta înseamnă că va avea cantitatea elementului vocalic pe care îl conține. În exemplul pe care l-am dat, in te grumă, e este scurt. Asta înseamnă că accentuarea este pe antă, pe ultima. In te grumă. Asta este accentuarea corectă pentru latină. In te grumă. Principiul de drept pe care l-ați tot auzit, restitutio in integrum. Da? In integrum. Ce înseamnă integrum în română? Înseamnă întreg. Ups. S-a întâmplat ceva cu accentul, da? Deci clasic este integrum, dar în timp ajunge să se pronunțe integrum și de aici întreg. Da? Deci vedem cum se schimbă. Asta era primul lucru. Al doilea lucru. Encriticele. Encriticele. Sunt cuvinte fără accent. nu mai contează din ce motivă, chiar nu mai intru acum în povestea asta care este fioros de lungă. Sunt cuvinte frecvente, da? Sunt prepoziții, conjuncții, verbe de existență, de multe ori, da? În greacă este verbul de existență, aton. Tot atone sunt și propliticele, sunt articolele. Dar sunt cuvinte atone, care nu au accent. Și în funcție de poziția pe care o ocupă față de cuvântul de bază, le sunt proplitice dacă sunt înainte de cuvântul de bază, da? Și se înclină spre cuvântul următor, se sprijină pe el, sau din motivă sunt englitice, se sprijină pe cuvântul de dinainte. Englitice ne mai interesau pentru latină. Que, de pildă, este un englitic, este probabil cel mai bine cunoscut dintre engliticele latinești, que, nu știu dacă înseamnă și, da? Din senatus, populus que romanus. Ar fi început să ghiciți când m-am pus să silabizez, când am vreau să pun accentul, adică vreau să puneți voi. Senatus, populus que romanus. Cum accentul? Populus que romanus. Ce am făcut aici? E o accentuare de interpretare, pentru că substantivul este populus, da? Senatus et populus romanus. Populus. Dacă apare un enclitic, atunci acesta ajunge să formeze o unitate accentuală cu cuvântul precedent. Și pentru situații de felul acesta, anticii ofereau atât de multe variante încât nici mai putem să-i luăm în serios ca să oferi vreuna. Da? Când oferi toată varianta de butuțință, înseamnă că orice se poate, niciuna nu este obligatorie. Cum se poate accentua populus que? Păi se poate chiar așa, păstrând accentul bun al substantivului. Populus que. Cam greu, da? Există și varianta asta. Sau putem să privim această nouă realitate lexicală ca o unitate accentuală. Și suntem în prezența unui nou cuvânt, populus que, vedem care este silaba penultimă, da? Lus, este o silabă închisă, deci este accentuată. Și accentuăm populus que. Da? Și cam asta este recomandarea majoritară. Da? Și asta e și recomandarea pe care o fac. Când aveți un cuvânt urmat de un enclitic, pronunțați această nouă unitate ca și cum ar fi un singur cuvânt. Deci căutați silaba penultima, vedeți dacă e închisă și o accentuați, sau dacă e deschisă. Cercetați care este cantitatea elementului vocalic. Clar? Asta pe accentul. Spune dacă ceva e tulburător. Ca să spun cuvântul magic, accent egal sunt din exam. Știu ce la tine. În perspectivă indo-europeană, ca să nu fie ceva nimic. Și mai. Dar cam înseamnă început, da? Pauză, apoi inscripții.